Weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 10 miliardów złotych przeznaczy rząd na wzmocnienie granicy z Białorusią i Rosją. Pomoc finansową i rzeczową otrzymali wietnamscy przedsiębiorcy z ulicy Marii Wilskiej w Warszawie. Na Monte Cassino dziś uroczystości z okazji 80. rocznicy zwycięskiej bitwy z Niemcami. Bezpieczeństwo Polsce zapewnią cztery wymiary: geopolityczny, wewnętrzny, bezpiecznego nieba i tarczy wschód, powiedział premier Donald Tusk podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino zorganizowanych na rynku w Krakowie. Szef rządu podkreślił, że działania te mają odstraszać potencjalnego agresora. Żeby ci wszyscy, którzy źle życzą Polsce, żeby ci wszyscy, którzy w swoich planach mają atak, agresję na naszych sojuszników czy na nasz kraj, żeby usłyszeli dzisiaj tu z krakowskiego rynku wara od Polski. Polska jest silna, Polska będzie bezpieczna dzięki własnym działaniom i dzięki własnym sojuszom. Na wzmocnienie wschodnich granic rząd przeznaczy 10 miliardów złotych. Narodowy plan pod hasłem Tarcza Wschód to system fortyfikacji i umocnień 400 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią. Szef rządu zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu poinformuje o działaniach państwa wobec sabotażystów i dywersantów. Prawdopodobnie podpalenie było przyczyną pożaru lasu w okolicach miejscowości Wiski, niedaleko Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Zdaniem strażaków ogień pojawił się w trzech oddalonych od siebie miejscach. W akcji uczestniczyło 60 zastępów. Działania były trudne, mówi rzecznik tamtejszej straży pożarnej Marek Waszczuk. Były potrzebne dodatkowe siły i środki ze względu na silny wiatr, który podsycał płomienie, utrudniał akcję gaśniczą. Były to działania długotrwałe, trwały ponad dwie doby, ale na szczęście dzisiaj działania już zostały zakończone, lecz część zastępów jeszcze zostaje na miejscu, aby dozorować pogorzelisko. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, nie było też zagrożenia dla sąsiednich budynków i gospodarstw. Strażacy ostrzegają, że w lasach całej Polsce jest bardzo sucho. Ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarami. Stan premiera Słowacji nieznacznie się poprawił, ale nadal jest bardzo ciężki, poinformowano na konferencji prasowej przed szpitalem w Bańskiej Bystrzycy. Na razie uniemożliwia to przewiezienie Roberta Ficy do szpitala w Bratysławie. Poinformowano, że nie było żadnych komplikacji po wczorajszej operacji usunięcia martwej tkanki z ran postrzałowych Roberta Ficy. Jego stan nadal jest poważny, co jest bardzo ważne, premier się stale regeneruje. Pan premier jest świadomy, ale oczywiście z tymi wszystkimi ograniczeniami, które występują przy takich zranieniach, powiedział wicepremier i minister obrony Robert Kaliniak. Dodał, że jest w kontakcie z Robertem Ficą. Ustalili, że słowacki rząd będzie funkcjonował normalnie, według wcześniejszego planu nakreślonego przez Ficę. W przyszłym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia, jedno normalne, a drugie nadzwyczajne, poświęcone środkom unijnym. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. Pomoc finansową i rzeczową otrzymali dziś wietnamscy przedsiębiorcy z ulicy Marii Wilskiej w Warszawie. Pieniądze i żywność to efekt zbiórki przeprowadzonej wśród społeczności wietnamskiej, mówi rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce Karol Huang. Przez pierwszy tydzień żeśmy zebrali ponad 900 tysięcy złotych. Do tego trzeba dodać około 200 tysięcy złotych w produktach żywnościowych. Tą pomoc dzielimy na różne fazy. Dzisiaj jest pierwsza faza dla najemców i tutaj pomoc tarcza dla wszystkich. Kolejna faza będzie w następnym tygodniu dla pracowników. W niedzielę nad ranem w centrum handlowym przy ulicy Marii Wilskiej wybuchł pożar, który doszczętnie spalił hale targowo-usługowe. Według szacunków pracę straciło około 1300 najemców i 400 pracowników z Wietnamu. Walki były bardzo trudne, a zwycięstwo budziło euforię. Tak bitwa Monte Cassino wspominają żołnierze 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Za godzinę na polskim cmentarzu wojennym rozpoczną się uroczystości związane z 80. rocznicą zwycięskiej bitwy z Niemcami. Obecni będą weterani walk, prezydent Andrzej Duda, prezydent Włoch Sergio Mattarella, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, parlamentarzyści i harcerze. Ostatni weterani spod Monte Cassino przyjeżdżają na te uroczystości. Całym sercem pamiętam o zwycięstwie, o kolega. Mówi major Stosław Kowalski i wspomina, że walki o Monte Cassino były niezwykle trudne. 2 metry do góry, 2 metry na dół. Dzień i noc robiliśmy na tarcie. Dlatego moment, kiedy kapitan Władysław Dąbrowski zobaczył biało-czerwony proporczyk na szczycie góry, budził ogromne emocje. Owszem, nasze trochę poległo, jednak my pokazaliśmy. Nas rozpierało. Młodych chłopaków to była euforia. To jest niesamowite. Zdobycie Monte Cassino kosztowało życie ponad 900 polskich żołnierzy. Monte Cassino, Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. W nocy może przelotnie padać i zagrzmieć, na południu mgły, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 22 do 25 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Samotność odchodzącego poety i Polska na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, Żegnaj Norwidzie. W roli głównej usłyszymy Mariusza Bonaszewskiego. Zmęczony jestem tym miejscem, tymi jałowymi sporami. O rzeczy błahy. Musisz odpocząć. Barbara Marcinik, polecam. Zapraszamy dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 40 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja tylko do środy! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Wciąż trwa festiwal cenowych okazji. Łap codziennie mega deale do minus 50%. Jak tak, to Allegro. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Młotowiertarka akumulatorowa DeWalt SDS Plus za 899 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Jak tak, to Allegro. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki i tych, którzy słuchają nas na platformach streamingowych, na stronach Polskiego Radia i w naszej aplikacji. W tym magazynie zastanowimy się, dlaczego prezydent Władimir Putin zwolnił ze stanowiska ministra tzw. obrony Siergieja Szojgu i powołał na nie Andrija Białousowa. Porozmawiamy także o ukraińskiej i polskiej historii, czyli o I Rzeczpospolitej. Czy przodkowie współczesnych Ukraińców naprawdę byli gnębieni przez polską szlachtę, jak mówiono w czasach radzieckich, czy może też tą szlachtą byli? Wbrew pozorom temat jest bardzo aktualny także dzisiaj. Ja zachęcam do śledzenia profili społecznościowych Po prostu Wschód, a także zaglądania na playlisty Radia Wschód na Spotify i YouTube. Tam można znaleźć utwory, które słychać na antenie, na przykład ten. Смеялись детвора. Люди с автоматами не просто так. Людям с автоматами их кто-то дал, чтобы защищать меня. плохих людей с автоматами. Всех убьют, из них хорошие сделают и что. А если все-таки плохие вдруг победят, значит просто плохими были не те. Это нам хорошие доходчиво объяснят перед тем, как забрать суверенитет. Ты о чем, какие люди с автоматами? Там на танцполе скачут селочки поддатые. Там в туалете делят крокодилами котами. Какие люди в с какими автоматами? Ты о чем, какие люди с автоматами? Там на танцполе скачут селочки поддатые. Завтра идти учиться, им всем через годик искать работу. Но все это может и не случиться, смотря то, как проведет субботу. Каталог ты из выживших отмажет батя, но кому-то военкомат с вещами. Казармы челад на плацу пати, клубица толпа, да пыль под сапогами. Злобные агрессоры хотят войны, границ наших сил и тайком сорта. Но люди с автоматами хранят мами, люди с автоматами хотят добра. Хватит пей давно, пора удачки смазывать. Телочки поддатые, там носом полный шаг, тусовщики помятые. Там люди в масках лиц, люди с автоматами. Хватит пей давно, пора удачки сматывать. Там на танцполе плачут телочки поддатые. Там носом полный шаг, тусовщики помятые. Там люди в масках лиц, люди с автоматами. To byli rosyjscy wykonawcy, którzy wyjechali z kraju po rozpoczęciu przez Moskwę inwazji na pełną skalę na Ukrainę, czyli Noise MC, Słonki Tunes i Monetoczka w utworze Ludzi z Automatami, który mówi o tym, jak państwo uzasadnia przemoc wobec obywateli ich własnym iluzorycznym bezpieczeństwem. W studiu jest ze mną dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu Władimir Putin przeprowadził zmiany w rosyjskim rządzie. Najważniejszą i najgłośniejszą było odwołanie ze stanowiska ministra obrony Siergieja Szojgu. Na jego miejsce został powołany Andrii Białousow, dotychczasowy wicepremier odpowiedzialny za kwestie gospodarcze. Szojgu był ministrem od 2012 roku, czyli rozpoczynał w 2014 roku wojnę na Ukrainie, anektując Krym i działając w Zagłębiu Donieckim, a także oczywiście w 2022 roku przygotowywał inwazję na pełną skalę. W dodatku był przyjacielem Władimira Putina, razem jeździli na wakacje. Czy teraz to oznacza, że nie będzie już wspólnych zdjęć z prezydentem z Syberii, z Republiki Tuwy konkretnie chyba? I tak, minister Szojgu, bo to ciągle w głowie jest ministrem, on jako Tuwimiec, a jeszcze wcześniej, to warto pamiętać, on jeszcze w tych swoich wczesnych kontaktach i pracy dla Władimira Putina był jego PR-owcem. I to on między innymi zaprosił Putina na tą słynną rybałkę. Pamiętamy wtedy, kiedy skąd pojawiły się te słynne zdjęcia Władimira Putina w takim jakby, nie chcę powiedzieć w półnegliżu, ale... No bez koszulki. Bez koszulki, tak. Takie świadczące o tym, że prezydent Rosji jest typem macho, nie boi się męskich wypraw. I to był pomysł faktycznie Szojgu. Natomiast ja nie sądzę, żeby jego dymisja oznaczała odsunięcie Szojgu od ucha prezydenta, czyli wyrzucenie go z tego najbliższego kręgu zaufanych. To jest przesunięcie takie na planszy w bok, odsunięcie od sprawowanej funkcji, w której on już się chyba wyeksploatował i wyczerpał. I umiejętności, i zdolności, i kompetencje Szojgu nie odpowiadały tym potrzebom, które Rosja ma dzisiaj. To znaczy Szojgu był dobry wtedy, kiedy trzeba było zastąpić Serdiukowa, pamiętamy tego poprzedniego ministra obrony, który chciał walczyć z korupcją i miał walczyć z korupcją w Ministerstwie Obrony, ale skłócił się z generalicją, całkowicie to nie wypaliło. A Szojgu pozwalał na korupcję. Znaczy, to pamiętamy, to był ten okres, kiedy ministerstwo słynęło z różnych afer. Ale to jednocześnie był ten minister, który w resorcie obrony realizował, znaczy podtrzymywał system, ale też realizował takie sprawy wyjątkowe. Tymi sprawami wyjątkowymi były specjalne operacje. Mieliśmy, prawda, jak już powiedzieliśmy, była tak, aneksja Krymu. Aneksja Krymu, potem była Syria i dopiero później była pełnoskalowa operacja. Natomiast i to uzasadnia jego dymisją, natomiast potrzeby dzisiaj są takie, żeby szefem resortu był ktoś, tak jak Szojgu, cywil, bo pamiętajmy, ani Szojgu, ani Białousow, który go zastąpił, to nie są wojskowi. To nie są panowie w mundurach, chociaż Szojgu dostał, żeby jednak jakoś to wyglądało w oczach Rosjan, dostał stopień generalski, ale on jest i z wykształcenia cywilem, i jego modus operandi też było cywilne. Więc obaj panowie są cywilami, natomiast Białousow będzie realizował tę konieczność polityki Rosji, która nakazuje połączyć, zintegrować armię z sektorem przemysłowo-zbrojeniowym, armię i sektor przemysłowo-zbrojeniowy z gospodarką. Jednocześnie jest tym, który musi dobrze liczyć, nie da sobie wmówić różnych korupcyjnych schematów, tak jak to było za ministra Szojgu, i to on ma przestawić, i tak to wygląda, przestawić państwo rosyjskie, czyli nie tylko gospodarkę, ale także armię, na tor państwa wojennego. Wydaje się faktycznie, że tu kończę, Białousow będzie miał i realnie sprawował, znaczy będzie realizował tę konkretnie funkcję. Czyli nie można powiedzieć, że Szojgu się nagle skompromitował. Nie. Dobrze, to podsumuję. Znaczy nie, przepraszam. Tak. On się obiektywnie, Szojgu już dawno się skompromitował. Ja rozumiem, ale dla Władimira Putina to nie jest tak, że to jest urzędnik, który ma za sobą jakieś pewne porażki i z tego powodu jest odwoływany. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby był inny minister na inne czasy. Najprawdopodobniej tak, ponieważ pamiętajmy, prezydent Putin ma swoją taką własną, takie własne podejście do ludzi. On pozwala im popełniać błędy, jeżeli należą do kręgu tego wewnętrznego, przyjacielskiego, a wiemy, że rybałka, czyli wspólne wypady na ryby i nie tylko, zobowiązuje, to zobaczmy, jak skończyli ci, którym udowodniono, których oskarżono w Ministerstwie Obrony o te wielkie afery korupcyjne. Oni zostali aresztowani, odsunięci od swoich stanowisk, natomiast nic się w MONie nie działo wielkiego bez Szojgu. On także brał udział w tych schematach korupcyjnych, a nie został ukarany. Czyli ta jego dymisja nie jest karą, jest odsunięciem go na bok i zadaniowaniem na innym kierunku. Czyli to nie jest degradacja. Tak, Szojgu ma zostać sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i właśnie to jest pytanie, czy to nie jest taka trochę przechowalnia jednak, bo zazwyczaj Rada Bezpieczeństwa jest z tym utożsamiana. Tak, to też zobaczymy, czy to będzie przechowalnia, bo on zastąpił na stanowisku sekretarza Rady Bezpieczeństwa największą, najbardziej znanego jastrzębia rosyjskich siłowików, czyli Nikołaja Patruszewa, co oznacza, że ta wymiana na stanowiskach była istotna. Tylko teraz mamy pytanie i to właśnie trzeba będzie poczekać. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Czy Rada Bezpieczeństwa tym samym, czyli po przejęciu jej przez Siergieja Szojgu, stanie się taką wydmuszką i w zasadzie synekurą dla byłych funkcjonariuszy i byłych wielkich figur politycznych. Czy będzie to taka wydmuszka, w której panowie będą harcować jak Dmitrij Miedwiediew, zastępca sekretarza? Zobaczymy. Ale ważne też jest to, jakie kompetencje jednocześnie, czyli jakie zadania zostały powierzone Szojgu, pomimo tego, tej nominacji na sekretarza obrony. Czyli zadania nieoficjalne, tak? Nie, to też jest zadanie oficjalne, bo Siergiej Szojgu ma też być szefem, no przepraszam, nie szefem, tylko zastępcą szefa, bo szefem tej komisji jest prezydent. Wojskowo-przemysłowej komisji. Tak jest. Mhm. I to jest komisja, która zajmuje się rozwijaniem przemysłu zbrojeniowego, kwestiami także logistycznymi, nie tylko, więc on ma być zastępcą prezydenta w tej komisji, co też jest istotne. Więc to nie jest takie, prawda, odsunięcie Szojgu absolutnie na bocznicę, więc on będzie zadaniowany, to on przecież realizował wiele projektów, być może nieskutecznie, tych wielkich przemysłowych, zbrojeniowych, to on rozwijał współpracę międzynarodową i między innymi dlatego, tak trochę zrobię skok w bok na sekundkę. Między innymi dlatego prezydentowi w Pekinie towarzyszył nie tylko nowy minister obrony Białousow, ale także stary minister, czy ten były minister obrony, czyli Siergiej Szojgu. To o tej wizycie jeszcze porozmawiamy, ale zastanówmy się w takim razie, też na marginesie, bo jeszcze do Szojgu wrócimy, czy w niełaskę popadł Patruszew? Bo wydawało się, że on jest naprawdę bardzo oddany Władimirowi Putinowi. Wydaje się, że on jest ciągle oddany, będzie oddany i działa ta sama zasada lojalności wobec prezydenta. Oczywiście ja wiem, są tezy, są takie komentarze, że to jego odsunięcie ze stanowiska sekretarza Rady Bezpieczeństwa to jest degradacja faktyczna i że to jest taka marginalizacja tego bardzo zbliżonego do Putina siłowika. Ale pamiętajmy, na pocieszenie, nie wiem czy to na pocieszenie, ale dla mnie to nie jest decyzja i awans na pocieszenie, ale to świadczy o tym, że rodzina Patruszewów, że klan Patruszewów jest blisko władzy, ponieważ jego syn, dotychczasowy minister rolnictwa, ten, który zasłynął z tej słynnej afery jaj, został awansowany na wicepremiera. To jest ważne. To pokazuje budowanie elit takich odmłodzonych elit. No, najbliższych, nowych elit, tak? No więc właśnie, tych młodszych elit, czyli tego drugiego pokolenia dzisiaj rządzących na Kremlu. Sam Patruszew, który został asystentem prezydenta, to jest ważne, to nie musi być degradacja i ja tego nie oceniam jako degradację, ponieważ on został przesunięty na stanowisko, które jest na co dzień znacznie bliżej głowy państwa, ma otwarty dostęp do prezydenta i jest w takim kontakcie bezpośrednim. To jest istotne. Asystent nie parzy kawy prezydentowi. On załatwia sprawy często poufne, często te najbardziej żywotne dla interesów państwa. I teraz jeśli popatrzymy, czym oficjalnie ma się zajmować Patruszew i bardzo wyśmiane zostało jego nowe zadanie, czyli nadzorowanie rozwoju przemysłu stoczniowego, tylko że my nie rozumiemy, z czym się to wiąże. Ale to w Rosji też było wyśmiewane. Ja wiem. To nie tylko w Polsce. Ja wiem, ale tego nie wyśmiewają eksperci, którzy zajmują się wojskowością. I warto zauważyć, i mnie te argumenty przekonują, jeżeli popatrzymy, do czego potrzebny jest ten przemysł stoczniowy, tu nie chodzi o przemysł stoczniowy tylko i wyłącznie cywilny, tylko popatrzmy, jakie jest zapotrzebowanie państwa rosyjskiego, a to zapotrzebowanie widać w dzisiejszej wizycie Putina w Pekinie, czyli widać i Rosjanie mają tego świadomość, że są junior partnerem Chin, że stali się państwem nadmiernie uzależniony od swojego, takim petentem, ale jeżeli będą w stanie skutecznie udrożnić szlak północny, czyli ten szlak morski północny wokół północnych granic, północnego wybrzeża Rosji, czyli ten tą trasę arktyczną, która będzie w stanie w przeciągu dekady czy dwóch, bo takie są szacunki, doprowadzić do zmiany wielkiej, tej globalnej logistyki, czyli przekierowując transport z Chin i z Azji z tego, prawda, kanału Suezkiego, czyli z tej klasycznej dotychczasowej drogi na o połowę krótszą północnym wybrzeżem Rosji, no to pozycja Rosji dzisiaj osłabiona bardzo w stosunku do Chin, ona może się ponownie wzmocnić, ponieważ na tym szlaku bardzo zależy Pekinowi. A jednocześnie to jest ten moment, w którym trzeba pewne, prawda, swoją pozycję zaklepać, wzmocnić, nie dopuścić konkurentów z Zachodu do tego, żeby mieli przełożenie na to, co się dzieje na kierunku arktycznym. A do tego potrzebne są Do tego potrzebna jest flota, nie tylko okrętów podwodnych, ale także ta, która te słynne gazowce, które będą transportować surowiec do partnerów azjatyckich. Więc to jest zadanie poufne, więc tu nie chodzi tylko wyłącznie o same stocznie, ale tu chodzi o tą wielką rywalizację międzynarodową, także z partnerami zachodnimi, ale także powstrzymywanie Chin przed jeszcze większą dominacją nad Rosją. Wróćmy jeszcze na chwilę do Szojgu. Mówiłeś, że on pozwalał na korupcję, ale z drugiej strony, jeżeli się czyta na przykład rosyjskie portale niezależne, takie jak Meduza, tam się pojawia właśnie to uzasadnienie też dymisji, że ta korupcja spowodowała, że został on przesunięty, czy też usunięty ze stanowiska ministra obrony. Tak, tak. Znaczy korupcja jest częstym argumentem przytaczanym w uzasadnieniu dymisji Szojgu i absolutnie nie można zaprzeczyć, że Szojgu nie był skorumpowany. On wpisuje się w różne schematy korupcyjne, więc wydaje się, tylko do mnie nie przemawia argument taki, że korupcja raptownie przestała się podobać władzom Rosji, zwłaszcza, że Rosja jest państwem kleptokratycznym, nepotycznym i opartym o korupcję. Więc tutaj korupcja, ona mogła być, sama korupcja być może nie była czymś takim karygodnym, ale skala korupcji i to, w jaki sposób Szojgu był piętnowany przez ultrapatriotów przez wiele miesięcy. Przez Prigożyna na przykład. Oczywiście. To też nie zostało, tego też Rosjanom, czyli władzom rosyjskim nie udało się wyciszyć, czyli ciągle ta krytyka w stosunku do tak zwanego sztabu generalnego, bo tutaj krytykowano nie tylko Szojgu, ale także Gierasimowa, ona była tak duża, że tych elementów dymisji, ja zakładam, było więcej, korupcja odegrała jakąś rolę. Natomiast ja nie uważam, żeby ona się raptem miała zakończyć. Na pewno polecą głowy, już widzimy, że... Tak już lecą. Tak jest, już lecą głowy, ale nie polecą głowy tych naprawdę odpowiedzialnych. Chociaż niektórzy by powiedzieli, a co z Szojgu? Więc dla mnie Szojgu, jeszcze raz powtarzam, nie został ukarany, ponieważ jest przyjacielem Putina, został po prostu odsunięty na bok, ale nie zmarginalizowany. On po prostu został przesunięty na inny odcinek frontu politycznego. Żeby już zamknąć temat tej postaci, jeżeli patrzymy na te operacje wojskowe, które były za czasów jego rządu w ministerstwie, czy my możemy je uznać za sukces? No bo na przykład aneksja Krymu z punktu widzenia Moskwy właściwie przebiegła dość... Bez wystrzałów. Tam było parę strzałów, ale mało. Tak, nie było to... Nikt nie zginął, nie było wielu ofiar. Tam ofiary były pojedyncze po prostu. Ale z kolei Zagłębie Donieckie, no ta Noworosja nie została utworzona. Te próby właściwie wszystkie spaliły na panewce. Więc Szojgu nie jest mistrzem strategii. Jeżeli można uznać jakiekolwiek operacje za sukces, to zakładam pod wieloma warunkami może to być, i teraz tak bardzo głęboko szukam, Syria. A też nie. Wbrew pozorom też nie, już mówię. Spójrzmy, Siergiej Szojgu wydawało się kierował tymi operacjami, które w propagandzie rosyjskiej są tymi wielkimi, zwycięskimi, tworzącymi wielki mit imperialnej Rosji. Ale operacja, zacznijmy od Krymu i szybciutko. Krym został przejęty znacznie bardziej, to znaczy on został, on był skuteczny, ponieważ był przygotowany politycznie dobrze i kognitywnie dobrze. Tam armia już niewiele musiała robić. Syria I jeżeli nam się wydaje, że Syria jest wielkim sukcesem Rosji, to ona jest sukcesem przede wszystkim politycznym i dyplomatycznym, ponieważ ciężar operacji militarnej w Syrii przejęty był przede wszystkim przez Iran. To, co Rosjanie mieli robić w Syrii, to oni mieli bardzo ograniczone zadania. Siły lądowe były irańskie. Rosjanie w zasadzie ograniczali się do obrony przeciwrakietowej, do działań lotniczych. Oczywiście. Ale była też grupa Wagnera. Tak, ale grupa Wagnera była takim wsparciem i biznesem. Oni się tam często też doszkalali, brali udział w ekspansji dalej na Bliski Wschód i pod tym względem to był sukces. Ale czy w ogóle Syria była sukcesem całościowym, to ja jeszcze tego nie jestem w stanie ocenić tak kompletnie. Znaczy to ciągle jest, ta Syria ciągle jest w grze. Później mieliśmy po Syrii 22, czyli, przepraszam, równolegle w zasadzie z Syrią był Donbas. I Donbas był oprócz tych zielonych ludzików i otwartej, znaczy wciągnięcia Ukrainy w wojnę w Donbasie, czyli wywołania wojny w Donbasie, no to były to często działania też służb, więc to oczywiście Szojgu, bo to było także Gieru, ale nie tylko. Nie jest to operacja w Donbasie dla Rosji korzystna, bo ta sprawa się ciągnie wiele lat i oni nie byli w stanie oderwać Donbasu od Ukrainy tylko w 2015 roku. Potem, prawda, musieli walczyć przez kilka lat, aż do wywołania tej pełnoskalowej wojny w 2022. No tak, to można dyskutować, tak, bo można założyć, że oni specjalnie starali się wzniecić tam powstanie, żeby później ten Donbas wrócił na zasadzie federalnej części Ukrainy i w ten sposób wpływał na politykę zagraniczną. Tak. Między innymi, czyli właściwie uniemożliwił wejście do Unii Europejskiej czy NATO Ukrainy. Tak. Ale mamy też operację, tak jak już zaczęłaś mówić, 2022 rok. I właściwie no, to była też porażka, tak? Te pierwsze miesiące wojny. Tak, bo miały być 3 dni operacji zdobywania Kijowa. Ukraina miała paść na kolana, jeszcze być z tego powodu szczęśliwa i witać rosyjskie wojska z kwiatami. Ale to znowu... To złe rozpoznanie to była kwestia służb, a niekoniecznie samej armii. Później armia dopiero zaczęła pokazywać, jak bardzo jest skorumpowana, jak bardzo jest nieprzygotowana i to obciążało Szojgu. Błędy logistyczne, błędy dowodzenia, zaopatrzenia, tak to wszystko obserwowaliśmy w tych pierwszych miesiącach. Wtedy przypominano wszystkie te korupcyjne afery, które osłabiały zdolności armii rosyjskiej, czyli na przykład pozbywanie się w zasadzie kradzież, bo to było de facto oszustwo z poligonu rakietowego na potrzeby jednego z generałów. Takich historii przypominano mnóstwo, co pokazywało, jak rosyjska armia przeżarta jest korupcją i taką niemocą. Natomiast Rosjanie też się uczą, ale to nie jest zasługa samego Szojgu, to jest zasługa samego systemu wojennego Rosji. Oni faktycznie się zwykle rozkręcają bardzo źle i bardzo powoli, dopiero później odrabiają lekcje i to już wygląda zupełnie inaczej. Więc to nie jest zasługa tylko wyłącznie ministra Szojgu. Rzeczywiście jest takie nawet powiedzenie, tak, że Rosjanie bardzo długo zaprzęgają, a później jadą szybko i rzeczywiście widzimy to teraz w obwodzie charkowskim. Tak. Tam są pewne postępy, nie wiadomo jeszcze jaki jest cel do końca tej operacji, ale niemniej ona na tym etapie i można uznać ją za sukces z punktu widzenia Moskwy. Porozmawiajmy krótko o nowym ministrze Andrieju Białousowie. Człowiek, który się zajmował gospodarką, ale też zajmował się nowymi technologiami, między innymi dronami, czyli on ma dać chyba to, co jest teraz Rosji potrzebne na froncie. Tak jest. Białousow to jest etatysta, to jest taki ekonomista, który zaliczany był do elity naukowej i ekonomicznej Rosji. I to jest rodzinne, ponieważ jego ojciec też był ekonomistą. Tak. Białousow znany był też z tego, i to go wyróżniało, i to go uczyniło znanym, ponieważ przed kryzysem finansowym w 2008 roku, on jeszcze w latach 90. pracował w Rosyjskiej Akademii Nauk i zajmował się prognozowaniem gospodarczym. Później w latach 2000 robił dokładnie to samo, tylko w swoim własnym prywatnym, w swojej własnej prywatnej instytucji naukowej. Dał się zauważyć właśnie tym, i tutaj padł na niego wzrok Władimira Putina, i już odtąd został człowiekiem prezydenta, ale wtedy nie prezydenta, tylko premiera, ponieważ przewidział kryzys finansowy. Rosjanie oczywiście wpadli w ten kryzys, ignorując prognozy Białousowa, ale Białousow w swoich pracach często podaje rozwiązania. I od tego momentu blisko był najpierw premiera Putina, później prezydenta Putina. Odpowiadał za kwestie modernizacji gospodarczej Rosji, za rozwój wielkich projektów infrastrukturalnych, między innymi za ten zbrojeniowy projekt rozbudowy przemysłu rosyjskich dronów. I to jest też taka osoba, która, czyli ten fachowiec, który znany jest z tego, że potrafi liczyć i ma taką, samo sobie mówi, że ma taką zasadę żelbetonu, czyli możesz popełnić błąd, ale nie możesz mnie okłamać. Co sugeruje, że być może ukróci, ja tego nie wiem, ale można się spodziewać, że Ministerstwo Obrony będzie funkcjonowało bardziej profesjonalnie. I na to też liczą komentatorzy, że MON będzie bardziej profesjonalny, będzie taką korporacją bardziej, będzie sprawny, bardziej nowoczesny, i to się przełoży nie tylko na resort, ale także na armię, ale także na przemysł zbrojeniowy. Więc Białousow ma bardzo poważne zadanie, i to, że nie jest cywilem, że jest cywilem i nie ma stopnia wojskowego, tutaj nie znaczy, bo tam jest potrzebny ktoś, kto pomoże armii, przemysłowi zbrojeniowemu stać się armią i przemysłem XXI wieku, czyli nadążyć za tą przewagą technologiczno-jakościową armii zachodnich. I rzeczywiście nie ma też zarzutów korupcyjnych, właściwie tak. Nie ma takich podejrzeń w stosunku do Białousowa. Generalnie te zmiany źle chyba rokują dla nas, tak. Źle rokują dla Ukrainy, ale to już będzie temat na odrębną rozmowę. Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. W tym tygodniu Kraków odwiedziła ukraińska historyczka Natalia Starczenko. Międzynarodowe Centrum Kultury wydało jej książkę Ukraińskie Światy Rzeczypospolitej, poświęconą ruskiej, czyli pochodzącej z Rusi, szlachcie w średniowieczu na terytorium obecnych Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Książka zaprzecza utrwalonym w państwach byłego ZSRR schematom o biednych ukraińskich czy białoruskich chłopach gnębionych przez polskich panów. Okazuje się, że Rusini, czyli przodkowie między innymi współczesnych Ukraińców, także byli szlachcicami i brali aktywny udział w rządzeniu Rzeczpospolitą. Udało mi się spotkać z Natalią Starczenko w Krakowie i pierwsze pytanie, które jej zadałem, dotyczyło tego, dlaczego przez dziesięciolecia całkowicie ignorowano ten aspekt historii. Taka sytuacja ułożyła się jeszcze od początku powstania historiografii ukraińskiej i polskiej, które poszły całkiem inną drogą. Polska historiografia utożsamiała siebie z Rzeczą Pospolitą, polską szlachtą, która była, uważała się jednolitą. І був якийсь сантимент регіональний там у шляхти руській, то не мало значення, бо важна була та свідомість станова. Посідання певних прав, вольнощі шляхетських, інтересів шляхетських в теорії марксістовській, егоїзму шляхетського. І очевидно, що того русского элемента не зауважано. Он был зауважан якось, же жили тут трошки інні, можливо, русіні, але русіні то були хлопи і попи, праві, так? А шляхта юж не. Albo jeżeli jej była, to ona była całkiem asymilowana i nie wyróżniała się. Natomiast ukraińska historiografia miała swoją historię. Położyła w centrum tej wielkiej narracji kozacką wersję historii, to oznaczało, że Rzeczpospolita była państwem wrogim, kozacy, ukraińcy i tylko ukraińcy walczyli za swoją swobodę, byli gnębieni Polakami, a Polską, która też była utożsamiana z Rzeczpospolitą całkiem, tak? Козаці вальчили з ворогим панством, яке chciało zniszczyć ich tożsamość. Czyli generalnie było takie dość duże uproszczenie, tak? Polska Rzeczpospolita i kozacy, czyli jakby tak, protoplaści Ukraińców, którzy walczą tutaj za dobro chłopstwa. Dobry historyk Andrzej Sulima Kamiński w swojej książce Rzeczpospolita Wielu Narodów mówił o tym procesie w polskiej historiografii jako polskim historiograficznym imperializmie. No, ale i z innej strony ukraińska historiografia odmówiła się od tej przyszłości. I kiedy na przełomie XIX i XX wieku wielki historyk Michał Chruszewski tworzył wielką narrację i to był naprawdę bardzo ważny dla Ukraińców wielkie wydarzenie, bo uważało się, że tylko narody państwowe mają prawo na swoją historię. Natomiast Chruszewski pisał swoją historię dla narodu bez państwa, bez historii i podawał to jak taką ciągłość. Odebrał u Імперії Російської своє сакральне початки, тон Русь, і перепроваджив через козаків тон нарації. Але та нарація, направда, теж була упрощена, бо то був великий проєкт. Він був чудовним істориком з велю тематів, але писав свою історію України Русі як проєкт, великий проєкт, який був призначений для його народу в певним окресі часу. Так? Ну, але з різних причин користуємося з тієї великої нарації до дзіс. Та нарація, той схемат був теж використаний в часах радянських. Так, з єдної сторони, праці Грушевського були приховані в архівах і, ну, праві недоступні для істориків. І тих істориків, хто вже читали історію України Русі Грушевського, вважали буржуазними націоналістами. А з іншої сторони, Ten schemat był bardzo, bardzo dobrze nadawał się dla tej historii radzieckiej. Ona tylko jeszcze pogłębiła konflikt, dodając do tego tę walkę klasową. Tak, ze strony Ukraińców to byli chłopi i kozacy, którzy walczyli nie tylko z Rzeczpospolitą, a z панами Речі Посполітої, зі шляхтом, з магнатами, то дуже важливий темат, магнаті – то вроги. І виглядало так, що тен схемат Грушевського був прийнятий через історію радянську. А коли Україна відзискала неподлеглость, оказалося, що не маємо своєї історії. Треба було писати подрінчники і треба було з чогось то взять. І вручили, ну, в тим часі видавалося, що можна вручити до тієї історії, яка була заборонена, і то і є така правдива історія. І то якось в тим часі не зауважено було, що тієї історії 100 лет, а історіографія за той час, ну, праві 100 лет, пройшла так он великим дорогом, як, наприклад, від геометрії там Евгліда до якихось співчесних там теорій, так? Ну і зрозуміло, що в українській історіографії було і є велике завдання дуже швидко прийти там дорогом західній історіографії, навчити nowych metodów, nowych podejść do historiografii i przypisać swoją historię. Kiedy nastąpił ten moment, kiedy ukraińscy historycy sobie zdali z tego sprawę, że jednak trzeba odchodzić od takiego prostego, stereotypowego podziału? W 1993 roku ukazała się drukiem monografia Natalii Jakowenko, która nazywała się Ukraińska szlachta. Ona pisała o tej szlachcie kijowskiego, bratsławskiego i wołyńskiego województw. I to było całkiem już inna historia od tytułu Szlachta Ukraińska. I pokazywała, jak ta szlachta żyła w Rzeczypospolitej, jak ona tworzyła jej, była częścią tej Rzeczypospolitej. І то була направді революційна та праця, і у Гоголя є така повість «Шинель», так? І користами ще тон метафорон, що всі вийшли ми з шинелі, так? Направді, більшість бачачів, які зараз займаються історією шляхти, які пробують змінити цей схемат історії, то направді зі школи Наталії Яковенко. Так, але з іншої сторони, як ще їзді по Україні, бачиш різного роду таблиці, інформуючи про різних подіях історичних, чи, наприклад, в музеях теж, там цей схемат цей час є живий. Чи є, є козаці, бачачи о dobro chłopów ze złymi polskimi panami. To rozumiem, że tego jest teraz coraz mniej, tylko chodzi mi o to, kiedy był taki punkt, czy to był punkt, nie wiem, na przykład przełomowy, rewolucja godności, tak przełomowy. No na pewno warto zobaczyć podręczniki, tak? Bo oni taka kwintesencja tej wielkiej narracji, tak? Uproszczona, specjalnie, no bo подręcznik nie tylko uczy się tam myśleć, opowiada o przyszłości, a on i wychowuje, tak? Zmiany zaczęły się naprawdę w końcu gdzieś w 2008 roku, kiedy już w Instytucie Pamięci Narodowej była stworzona komisja podręcznikowa, która przeanalizowała istniejące podręczniki, podała jakieś rekomendacje. Rekomendacje jeszcze w tym czasie nie były wcielone w życie, ale już zaczęli o tym myśleć. Była wielka dyskusja, jak pisać podręcznik, co potrzebuje państwo w tym czasie, jakiego obywatela. Jeszcze kiedy oglądałam podręczniki, widziałam, że jeszcze w 2016 podręczniki jest niektóre. Jeszcze mieszczą te formułki ukraińskie, tam naród walczy z polskim, z Polską, z magnatami, ze szlachtą. Але у нас дуже подрінчників, в тим часі вже є вибор на учителі подрінчників, автори, яких пропонуєм. І вже те подрінчники, які ще були рекомендовані міністерством в 2016 року, вже в 2021 року, а то вже з'явилася та нова серія подрінчників, вже вилончені. І автори подрінчників намагаються так, мовити вже якось інакше о тій вальці. Схема зостає ще, але то вже така еквілібристика, так? Українці вальчуть з владзом польським. Українці вальчун з магнатеріом польським. Але юж сон свої шляхчиці, юж єст ксьонже Островський в подрінчниках. І юж в певних подрінчниках задає ще учньові питання. Чи, ну, якісь, це ще повідаю на видаженнях в Жечепосполітей, а потім задаю питання таку учньові. Чи вважаєш, чи Жечпосполіта є ще ченщин української пришлущі? Помишль. Ну, потім є ще такі є темат, який долончить ще до того, що українці то сон православні, а унічі то щось такого подейженого, а католіці то вогуля ні, так? А в подрінчниках вже в новій тій серії подрінчників впадають ще, наприклад, слово Малечиуша Смотрицкого, архиепископа Полоцкого, православного, же не вяра поляка полякам, литвина литвинам, ручина ручинам робі, а тільки крев походзення, так, русське, польське, литевське. І то одразу, ну, і то теж до мишлення учня, хто були те рушіні, чи були тільки православні, і це робить з тими католіками, протестантами врешті, уніатами, що вони теж сон рушінами. Ну, і, направді, дуже в нових подорожниках схемат ще є. Ну, бо то не автори подорожників приписуєн схемат, так, велькон те нарація, то справа бадачу, направде, бо вибудуємо своє подеще до пшешлощі і подранчнікової на якихось нових баданнях. І то пробуємо цось змініч з пункту відзення юж тих нових жрудел, нових badań, nowych podejść do historii. To jest chyba ważne, tak jak pisze pani w swojej książce, żeby pokazać, że po prostu Ukraińcy też coś budowali, tak? Mieli jakiś wkład, a nie tylko byli tą jakby bierną... Kolonizowane, tak. Bardzo nie lubię tego podejścia kolonizatorskiego, bo wygląda tak, że jest... Jak, o czym nie mówisz? A naprawdę kolonizator to... przewiduje, że jest grupa taka dominująca, która buduje jakieś kulturne podejście, a potem ono rozpowszechnia się na te okolicy, tak, kolonizowane. A tak nie było, bo naprawdę szlachta wszystkich regionów brała aktywny udział w życiu politycznym i to wszyscy oni tworzyli tę kulturę polityczną Rzeczpospolitą, dodając coś swoje. I tak było i ze szlachtą ruską. Z jednej strony uważali siebie obywatelami Rzeczypospolitej, a z innej strony zauważamy teraz, jak ważna dla nich była ich tożsamość ruska. І дуже цікаві те випадки, коли шляхта русських земель, а то шість воєводств, русське, братславське, подольське, белське, волинське, київське, католіці, з походження етнічні поляки або німці, вибирали свою тожсамость, бути русчиним. На підставі регіону? На підставі належності до корпорації того регіону. Так, і тут дуже цікаво. Кедись на Собоже в Константі в 1416 року була така дискусія, кого уважати за нації, так, за народ. Поміж іншим було мовлено, що територія, то є важні. І не династія, а тільки та сполечність певної території. І був такий аргумент поданий, що хішпані не всі сон поддані круля Кастильського, але то не означає, що вони не творжен народ хішпанський. Ну, так і тут, так, люди могли належати до різних конфесій, могли бути католіками, могли бути з походження поляками чи німцями, але жили на тій землі і вважали себе русинами, бо в тим часі існіло таке, ну, і таке стале вирожнення того регіону Русі обок Малий і Великий Польський. І то не тільки русині о тим мовили, а також поляці. Чи то трохи не припомина, очевидно, в більшій скалі обecnie tej ukraińskiej tożsamości budowanej na zasadzie tożsamości politycznej. Trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, prawda? Że ktoś jest Amerykaninem, ale może mieć tam korzenie meksykańskie, polskie, jakiekolwiek inne. To bardzo słuszne, taka słuszna zauwaga, bo naprawdę już wspominałam o Smotryckim, a on mówił o tym, że naród ruski mieszka w krainie ruskiej i ma swoje prawa. Ну, то і є така лояльність Русинська, так? І то є найголовніше для нього. А потім już походження, конфесія для нього так одійшла на дальший план. І ніхтори бачачі звертають увагу, що та концепція дуже подобна до того політичного обивательства, о котором пан мові. Же, і то цікаво, як в тій давній Речі Посполітій творив ще тем подобний, так, варіант тож самощі, як і дзіж, так? А чи ми можемо повідати, що тут історія заточила коло? Бо теж пані пише, звертає увагу, що są певні jednak zachowania obecne współczesne Ukraińców, na przykład budowa społeczeństwa obywatelskiego, która może mieć korzenie właśnie w tej cząstce szlacheckiej. Так, myślę, że po prostu узнаємо себе в прийшлощі тей Речпосполітанській, так? Нестети не мами в язику польським, то бжмі жле для уха, а юж в українським використанні ми тен предметник, так? Попросту та вилончена з нашої пам'яті прийшлощ оказалася ще дуже актуальна в тим часі. Бо зауважили ми з початку правів вторгнення Росії в Україну, яка різниця є поміж українцями і росіянами, культурна переважні. І то й світопоглядова різниця, і в системі вартощі, і в подещу до іннего. Так? І то дивні було для початку, бо на початку, бо 200 лет мешкалищми в єдним панстві, яке робило все, щоб уніфікувати українців, виругувало язик, дисциплінувало глодом і терором. Направди хочало творити єдин народ, так? І то не удалося. Ціла імперіум за своїми ресурсами. Для чого, так? І те питання ставимо собі, направді. Для чого єстешми такими, як єстешми? Це служить подложим тей іншощі, так? І оказує ще, що треба шукати то поза імперіон російськом. А поза імперіон російськом мами Речпосполітон. З її культурон обивательськом, з її ідеалами поваги до права, так, з владзом, яку вибираємо. Ну і дуже інего з традиціями саможендовими, так, бо українці мають, ну, чудовне уміння, так, самоорганізовуючи. І то показала і війна, і майдани, і наші революції. Отконто, так? І розуміємо, що треба шукати в Речі Посполітій, а Речі Посполіта і її культура була асимілювана через козаків. І маємо приклади того, як та культура прижива, трохи модифікує ще, але все єдно є важливо для козаків. В кінці 18 віку останній гетьман Кирило Розумовський реформує гетьманщизни і зміня систем судовий на взор Речі Посполітей. Кінець 18 віку, так? Та культура політична заховалася ще в текстах, наприклад, в історії русів, яка то такий політичний трактат, дуже важливий, який постав, ну, можливо, на початку już 19 віку, але був дуже важливий для Шевченки, для інших інтелектуалістів. А там автор чи автожі, невідомо, пишун о тій владзе, яку вибираємо, о тих, о пошануванню особи, о пошануванню її прав. Ну, то wszystko, czego nie było w Imperium Rosyjskim. To była ukraińska historyczka Natalia Starczenko i to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Zachęcam do słuchania nas co tydzień w Trójce o 15, a później w serwisach streamingowych. Zaglądania na profile w portalach społecznościowych, a także słuchania muzyki w Radiu Wschód na Spotify i YouTube. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Zapraszamy do reklamy.